Isaias, Kabanata 21. Ito ang pahayag tungkol sa Babilonya. Parang ipu-ipong humahagibis mula sa desyerto, ang manlulupig ng Negev mula sa isang nakakapangilabot na lupain. Nakita ko ang isang pangitaing puno ng kalupitan, kataksilan at pagkawasak. Sugod Elam, sakupin mo Media. Wawakasan ko na ang ginawang pagpapahirap ng Babilonya. Dahil dito, nakadama ako ng matinding takot. Namilipit ako sa sakit tulad ng isang babaeng nanganganak. Ako'y nakayuko, kaya hindi makarinig. Ako'y nalilito, kaya hindi makakita. Pinanghihinaan ako ng loob. Nangangatal ako sa takot. Ang pananabik ko sa takip silim ay naging isang pagkasindak. Sa aking pangitain ay handa na ang hapagkainan. Nakalatag na rin ang mga alpombra upang upuan ng mga panauhin. Sila'y nagkakainan at nagiinuman. Ngunit isang utos ang biglang narinig. Tumayo kayo, mga pinuno, at langisan ang mga kalasag. At ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, lumakad ka na at maglagay ng bantay at iulat ang kanyang mga nakikita. Kung makakita siya ng mga kawal na nakasakay sa mga kabayo at mga kawal na nakasakay sa asno at kamelyo, dapat siyang maging handa at ang kahandaan niya ay kailangang maging lubos. Sumigaw ang bantay. Maghapon po akong nasa tore. Buong gabi nakabantay sa aking bantayan. Walang ano-ano'y nagdating na ng mga kawal na nakakabayo dala-dalawa at nagulat ang bantay. Bumagsak na! Bumagsak na ang Babilonya! Nagkalat sa lansangan ang durug-durug niyang mga diyos-diyosan. Bayan ko, matagal nang ikaw ay tila trigong ginigiik. May magandang balita ako sa iyo mula kay Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Ito ang pahayag tungkol sa Edom. May tumatawag sa akin mula sa Seir. Bantay, gaano pa ba kahaba ang gabi? Gaano pa ito katagal? Sumagot ang bantay. Mag-uumaga na, ngunit muling sasapit ang gabi. Bumalik na lang kayo kung nais ninyong magtanong muli. Ito ang pahayag tungkol sa Arabia. Kayong manlalakbay na mga taga-Dedan na nakahimpil sa mga disyerto ng Arabia, bigyan ninyo ng inumin ang mga nauuhaw. Kayo naman, mga taga-Tema, salubungin ninyo at pakanin ang mga bihag. Sila'y tumatakas sa mga espadang nakaamba, sa panang nakahanda, at sa panganib na dulot ng digmaan. Ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, sa loob ng isang taon, ayon sa pagbilang ng upahang manggagawa, magwawakas ang kadakilaan ng Kedar. Ilan lamang sa magigiting niyang kawal na mamamana ang matitira. Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel.